گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 291. جان جهان نمای من روی طرف فضای توست، گرچه حقیقت من است جان جهان نمای تو. جهان نمای من روی طرف فضای توست. جان جهان نمای من روی طرف فضای توست. گرچه حقیقت من است جان جهان نمای تو. نیست عجب اگر شود زنده عراقی از لبت. نیست عجب اگر شود زنده عراقی از لبت. خواب حیات می چکد از لب جان فضای تو. گلزار امیدم سوخت. گلزار امیدم سوخت از برق سیاه چشمی. در دشت جنونم بود خال و خطا بود. Thank you. ابری که مرا خاطه از گوش نشینی شد، برباد دادن من برباد بدادن من با گوشه ابروی جا جا خانه. به چمن خیدید یاران که اماد امسار شد سایه دیواری شد خاک سر کوی امید من دل سوختگان را خبر از عشق تو نیست، دل سوختگان را خبر از عشق تو نیست، مشتاق هوا را اثر از عشق تو نیست. در هر دو جهان نیک نظر کرد دلم، در هر دو جهان نیک نظر کرد دلم، زان هیچ مقام برتر از عشق تو نیست. Oh! خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 291 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم مرضیه و آقایان محمودی خونساری و رضا برزنده تنظیم گردیده. اشعار از عراقی، آهنگ و ترانه از شیدا، گوینده روشنک.